Acum două săptămâni, fiind în preajma sărbătorii Paștelui, sau mai bine zis, sărbătorii Învierii, am început împreună să răspundem cel puțin la o întrebare care găseam noi că face parte din acele întrebări care sunt importante de pus, importante să ni le punem fiecare dintre noi, și anume, oare ce gânduri vom avea de acest Paști? În acest timp al postului mare facem tot felul de lucruri, dar așa cum învățam nu de puține ori, suntem în mare parte ceea ce gândim și ajungem să facem ceea ce gândim. Și deci, ce gânduri avem în acest anotimp? Dumnezeu ne mai dă șansa să sărbătorim încă o dată învierea sa. Dar ce gânduri ne nepădesc, ce gânduri ne conduc viețile? Și în acest anotimp, în acest sezon, întrebarea aceasta se referă la dacă noi, practic, știm cu ceea ce s-a întâmplat. Ce anume a făcut Dumnezeu pentru noi? Pentru că de felul cum răspundem la această întrebare, de fapt, trăim în fiecare zi, nu numai în acest sezon, și în final vom sărbători. Apostolul Pavel, vedeam în Filipeni, capitolul 2, în versetul 5, că ne îndemna să avem gândul lui Hristos. Acesta fiind referință la mentalitate, la modul său de gândire, care, bineînțeles, arată toată atitudinea sa. La felul cum el ne spune acolo că s-a hotărât să vină la noi, să dezbrace de dumnezeirea sa și, practic, s-a hotărât să facă ceea ce nimeni nu putea să facă, și anume să ne ofere împăcarea cu Dumnezeu, să ne ofere iertarea și reîntregirea relației pe care odinioară am avut-o. Iar acest lucru, practic, gândirea aceasta se referă la înțelege, la cunoaște și la înțelege suferințele și moartea Domnului Iisus. Spuneam noi că sunt legate. Nu poți să vorbești despre suferințele lui Iisus gândindu-ne doar la moartea sa, pentru că ele sunt mult mai multe. Și am văzut, practic, că fiecare din lucrurile acestea ne leagă de realitatea care a format, practic, tot planul lui Dumnezeu. Am fost așa de nasol, să zicem așa, fără speranță, încât a trebuit Dumnezeu din Dumnezeu adevărat să vină în mijlocul nostru, să trăiască fără de păcat, să sufere pentru noi și să moară pentru noi. Am văzut că lucrurile acestea sunt lucruri care fac diferență, nu altceva. Pentru că adevărul acesta, cunoscându-le și înțelegându-le, nu numai cu mintea, dar și cu inima, acceptându-le în viața noastră, ne vor transforma trăirea, ne vor transforma inclusiv sărbătorile noastre. Vor fi sărbători cu adevărat. E trist când sărbătorile noastre sunt fără sărbătorit. Și observăm la felul cum alergăm după tot felul de lucruri care n-au nimic de a face cu sărbătoarea. Nu putem să avem astfel gândurile lui Hristos, gândul lui Hristos, această mentalitate, dacă nu știm ce și cum a suferit El pentru noi, cum a murit El pentru noi. Dar tocmai aceste lucruri sunt lucruri pe care spuneam noi, nu-i așa că le uităm? Le uităm, uităm din ele. Pentru că am văzut că dacă privim la adevăr, vom vedea cum Iisus a fost respins pentru noi, a fost ispitit, ridiculizat, amenințat, fără de casă, trădat, lepădat, înțeles greșit, abandonat, acuzat pe nedrept, judecat, torturat și în final omorât pentru noi. Îi mulțumim Dumnezeu pentru vremuri de cercetare, că nu e la întâmplare, zilele nu sunt contractuale, să zicem așa, contractate cu Dumnezeu. Nimeni n-a făcut vreodată un contract cu Dumnezeu. De când mi-aduc aminte, un împărat prin Vechiul Testament l-a rugat pe Dumnezeu să nu moară. Și Dumnezeu s-a îndurat de el. Important este să vedem ce a făcut cu acești ani care Dumnezeu i-a dat. Ce facem noi cu anii pe care Dumnezeu ne-i dă, apropo? Ce o să zicem? O să fie un alt Paști. Dar oare cum vom sărbători și, de fapt, dacă cerul privește la noi și cum spune autorul epistolei către evrei, suntem înconjurat cu un așa număr mare de martori. Cu alte cuvinte, suntem priviți, se filmează. Ați văzut cum ne ajustăm când suntem conștienți că o cameră îndreaptă spre noi, ca de exemplu eu acum? Cum suntem, deși câteodată uit, în cea mai mare parte uit că sunt filmat, dar când au aparat de fotografie atenționat spre noi, cum ne ajustăm? Dar mereu se filmează. Și vom da față și piept în ziua judecății cu tot ceea ce am făcut. Și este un gând care ne dă seama că Dumnezeu este extraordinar în faptul că ne dă vremuri de cercetare. Ne permite pentru a putea să recăpătăm gândurile Lui dacă cumva l-am uitat. De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? De ce a suferit pentru noi și a murit? Spuneam noi data trecută, într-un al doilea mesaj, mergător spre cel de astăzi și cel de duminica viitoare, spunem datorită dreptății sale, pentru că Dumnezeu este drept și este sfânt, El este pur, este absolut curat, pur, nu există păcat în El. Și datorită dreptății sale, omul când a păcătuit a trebuit să achite această plată care se numește moartea. Și totuși, Dumnezeu nu este doar dreptate, ci este și dragoste. Și între dragostea Lui spune, a hotărât că pentru că atât de mult, spune Evanghelistul Ioan, atât de mult a iubit El lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Și astfel eu și cu tine avem posibilitatea să înțelegem că viața lui Iisus Hristos, cum Rousseau recunoștea, n-a fost viața, viața și moartea lui n-au fost orecum, ci au fost viața și moartea unui fiu de Dumnezeu, unui Dumnezeu. Dar între cele două lucruri importante, suferința și moartea lui Iisus Hristos, și ce am observat, gândindu-mă și meditând zilele acestea, am existat un lucru. N-a existat neapărat o sărbătoare, ci a existat un eveniment, un lucru fără de care cunoașterea și înțelegerea lui, suferința și moartea lui Iisus Hristos și mai ales învierea, slăbesc. Nu le înțelegem, nu le pătrundem. Iar acest lucru important în viața lui Iisus, extrem de important pentru noi, putem să spunem, este intrarea sa în Ierusalim. Și astăzi, dacă am vorbit de că El a suferit pentru noi, pentru un om personal, și El a murit pentru noi, astăzi putem să spunem, El a venit pentru noi. Și dacă vreți, poate trăim un deja vu al Crăciunului. Pentru că El n-a venit doar la Crăciun. El, de fapt, a venit la Crăciun, s-a născut pentru o zi ca aceasta. Când El, spune Scriptura, mai ales Evanghelistul Luca, și-a întors fața și s-a hotărât să meargă la Ierusalim. Știți, El știa ce avea să se întâmplă cu El. Absolut totul știa. Fără intrarea lui Iisus în Ierusalim, n-am fi avut moartea sa și respectiv învierea sa, fără de care credința noastră, cum spune Apostolul Pavel, ar fi fost zadarnică. Am fi avut doar ritualuri goale, cum foarte mulți au, foarte multe popoare au. Înainte de drumul crucii, există drumul Ierusalimului, pe care Iisus s-a hotărât într-o zi, la vremea potrivită, să-l parcurgă spre Ierusalim, știind ce avea să se întâmple. Te-ai aflat vreodată pe un drum important, apropo de drum? Îți aduce aminte drumuri sau evenimente care au marcat viața ta? Îți aduce aminte primul drum spre liceu? Ca să nu zic primul drum la școală, că e prea departe, prea de mult. Dar primul drum la liceu, mamă, cum o fi și ce o să fie și cum, ce o să fac. Îți aduce aminte primul drum spre facultate? Acestea sunt evenimente care nu le putem uita oricum. Îți aduce aminte drumul spre primul interviu? Pentru o slujbă? Sau apropo de slujbă, ți-aduce aminte drumul spre slujba ta de căsătorie? Mireasă, mire, ți-aduce aminte? Sau drumul spre spital când soția s-a născut? Cum o să fie dacă nu s-a născut încă? Da. Acestea sunt momente deosebite, practic, pe care nu le putem uita ușor, spuneam. Inima îți bate cu puterea, cu puterea, iar mintea îți alargă cu mii de kilometri pe secundă, încercând să formulezi și să alcătuiești tot felul de scenarii. Ce, cum, când, unde, cine? Toate întrebările posibile din lume. Să ne imaginăm însă că într-o zi ca aceasta Iisus a mers pe drumul Ierusalimului. Oare ce-o fi simțit? Dumnezeul om, care s-a făcut om, care mergea pe drumul care, spre Ierusalim, care avea să fie drumul morții sale. Și nu orice fel de moarte, moarte de cruce, cea mai groaznică moarte la ora respectivă. Și astăzi, doctorii și specialiștii au ajuns să studieze în detaliu ce înseamnă moarte pe cruce. Este una din cele mai inferioare morți posibile. Ceea ce aparent vedem noi descris în imagini așa curate și frumoase. V-am mai spus și cu alte ocazii, mă bucur că Mel Gibson a făcut un film de la care să arate măcar oroarea și lucrurile oribile care s-au întâmplat în vremea aceea. Pentru că moartea sa a fost doar finalul. Dar pentru aceasta a venit Iisus. Pentru aceasta El s-a născut, ca să moară pentru omenire, pentru mine și pentru tine. Drumul acesta spre Ierusalim însă ne învață ceva. Dacă El a venit la noi și ca unul care a mers pe un drum care ducea la moarte. Oare care sunt lecțiile și care ne pot marca, nu ai gândurile noastre, ne pot ajuta să avem gândurile lui Hristos? Și oare cum va influența venirea sa și exact intrarea sa în Ierusalim? Vedeți, urmărindu-l și urmându-l pe Iisus pas cu pas, căpătăm gândul său, gândurile sale. Căpătăm o mentalitate care îl va onora pe el. Iar dacă îl vom urma pe drumul Ierusalimului, drumul Ierusalimului va merge spre drumul crucii, drumul morții sale. Și înțelegând acest lucru și acceptând acest lucru, drumul acesta ne va duce în cer. Acum, așa cum spunea Iisus, eu mă duc în Ioan 14, eu mă duc să pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Nu orice fel de promisiune, apropo. Și nu e o luminiță de la capătul tunelului. Cum spunea cineva, că ar fi una din expresiile care duc la amăgire. Apropo de drumuri, o femeie mergea cu mașina noaptea de la serviciu și vremea era foarte nasoală, cum spunem noi. Ploua foarte rău și era foarte dificil să vezi drumul de la volan. La un moment dat a observat o mașină înaintea sa, mai exact, i-a observat luminile din spate și pentru că mergea bine, la viteză acceptabilă, s-a hotărât să meargă în spatele ei ca să fie mai ușor. Oricum mergea în direcția în care mergea și ea. Deodată mașina din fața ei s-a oprit. Femeia se gândea, ce s-a întâmplat? Poate că o fi ceva pe drumuri, că prioare sau ceva. În scurt timp a început să simtă destul de inconfortabil, știindu-se oprită în mijlocul drumului, noaptea, pe ploaia aia groaznică, se putea întâmpla un accident. Cum să stai oprit în mijlocul drumului, spunea ea. Spre surprinderea și neliniștea ei, mașina din față și-a stins și luminile. Iar inima femeii a început să bată mai tare. Cum să te oprești în mijlocul drumului, început să se bombăne aia noaptea și să mai știi stingi luminile? Însă a fost surprinsă că cineva a început să bată la geamul ei și atunci a văzut un bărbat care stătea în ploaia torențială și cerea să dea geamul jos ca să vorbească cu ea. Când a făcut-o, el a întrebat, care este problema? La care ea îi spune supărată, niciuna. Care e problema dumneavoastră? Păi, care să fie problema mea? Păi, nu eu m-am oprit, spune ea, în mijlocul nopții, în mijlocul drumului, pe ploaia asta și am aștept și în luminile. La care bărbatul îi spune, nu asta e problema. Ci problema este ce căutați dumneavoastră în mijlocul curții mele? A? E foarte important pe ce drum mergi. E important pe cine urmezi, apropo. Pe cine urmărești, după cine te iei. De multe ori în viață ajungem datorită problemelor, datorită încercărilor, datorită situațiilor conflictuale, a furtunilor, cum spunem noi, un subiect care îl abordam câteva săptămâni în urmă, ajungem să nu mai vedem bine în față. Să nu mai vedem bine drumul. Trebuie însă să găsim bine un punct de referință. Pe mare, în furtună, punctul de referință este farul. Astfel mereu pot să meargă drept și să știe la ce distanță sunt de mal. Trebuie să găsim pe cineva care să ne conducă în viață. Trebuie să ne asigurăm în felul acesta că suntem pe drumul bun. Apropo, suntem pe drumul spre cer. Andrei Gide spunea, e bine să-ți urmezi propriul drum, dar numai dacă este un drum care urcă. Mă întreb la ce s-o fi gândit, că zice bine. În Ioan 14:6 Iisus spune de drumul acesta, eu sunt drumul, eu sunt calea, adevărul și viața. Și apropo, nimeni nu vine la Tatăl, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine, spune, pe calea care sunt eu. De aceea la început, primii credincioși nu erau numiți creștini, ci erau cei de pe cale, cei care urmau calea, cu referință la cuvintele Domnului Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Spuneam că urmărind pe Iisus pas cu pas, pe drumul acesta al Ierusalimului, învățăm câteva lucruri. Și în fapt, în practic, în Matei, capitolul 21, unde vreau să poposim astăzi, deși putem să citim despre acest eveniment ce s-a întâmplat astăzi și în alte locuri, în Matei 21, de la versetul 1, practic, observăm pașii Domnului Iisus și ce putem învăța noi în mod concret. Spune, când s-a apropiat de Ierusalim, e vorba despre Iisus și ucenicii, au ajuns la Betfage lângă muntele Îmbătrânilor și Iisus i-a trimis doi ucenici spunându-le, duceți-vă în satul dinaintea voastră și imediat de ce intrați în el, veți găsi o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă va zice cineva să-i spuneți că Domnul are nevoie de ei și imediat îi va trimite, acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată că împăratul tău vine la tine smerit și că l-are pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut așa cum le poruncise Iisus, sau întocmai cum le poruncise Iisus. Au dus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei, iar Iisus s-a așezat deasupra lor. O mare mulțime de oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Mulțimile care mergeau înaintea lui Iisus și cele care îl urmau strigau: Osana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în locurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toți cei din cetate au început să strige și să se întrebe: cine este acesta? Mulțimile răspundeau: acesta este profetul Iisus din Nazaret, din Nazaretul Galilei. Și ne oprim aici. Vedeți, drumul acesta lui Iisus ne arată de felul cum Iisus a venit la noi și mai ales cum Iisus a intrat în Ierusalim. Acest eveniment care o să observăm că nu a fost întâmplător. Deloc nu a fost întâmplător. În primul rând, în primele trei versete, observăm că Iisus a venit în umilință. Este o lecție simplă, dar este vitală. Una din lecțiile fundamentale care le învățăm de la Dumnezeu este smerenia. Și totuși, El este cel mai mare. Dar este și lecția pe care ucenicii au învățat-o cel mai greu. Pentru că într-o vreme ca aceasta, o să fac referință și mai încolo, tocmai ăsta e lucru pe care ucenicii l-au învățat. Dacă veți citi în celelalte texte care arată ce s-a întâmplat înainte de acesta, veți vedea că ucenicii, și ce făceau? Se certau care să fie cel mai mare. Că pleacă Iisus, moare și ce? Hai să vedem cine e cel mai tare când pleacă El. Oare ce inimă să ai să faci belele de genul ăsta? Și totuși asta e realitatea care i-a caracterizat și realitatea care, în care și noi suntem. În mod normal, apropo de eroi, de personaje importante, eroii noștri ne plac mari și tari. Da? Ăsta sunt eroii noștri. Călare pe cai, plin de glorie și de faimă. Ați văzut cum intră luptătorii aia în arena luptă, boxeorii sau luptătorii de MMA, sau cum se numesc, da? De wrestling. Știu că nu vă uitați de genul, ce zice omul ăsta? Bine, intră în trombă, deci cu muzica preferată, dată la maximum și îmbrăcați, împopoțonați, câte și mai câte. Astea sunt, practic, eroii noștri. Și când ne-am gândit noi la regele regilor și la împăratul împăraților, am zice, băi, el trebuie să aibă cea mai grandioasă intrare. Asta ne place nouă oamenilor, nu? Mai ales bărbaților. Dar Hristos a ales să vină în umilință, în smerenie. O să ce spune? El, în primele trei versete, spunea, a trimis, duceți și aduceți-mi ce? O măgăriță și un măgăruș. Oare ce înseamnă asta? Vedeți, aceasta a fost viața lui Iisus. Nu un cal mare și alb, nu faimă, nu lucruri care să impresioneze ochiul uman, ci un măgăruș. Nici măcar nu era al lui. Și nici măcar nu l-a păstrat. Lucrul acesta însă nu era pentru prima oară, spuneam. Viața lui a fost o viață de smerenie. Nu o viață de bogăție, ci o viață de sărăcie. Nu o viață de grandoare, ci o viață de smerenie. Nu o viață de faimă, ci o viață de simplitate. Nu o viață de tupeu, ci o viață de blândețe. În Matei capitolul 11, dacă dați câteva pagini, veți da la sfârșitul capitolului că spune: veniți la mine așa cum sunteți, cu alte cuvinte, tudiți și împovărați, căci eu voi da o odihnă sufletului. Și spune, și învățați de la mine că sunt cel mai tare din parcare, spune, nu? Sunt blând și zmerit cu inima. Și povara mea luați asupra voastră, luați jugul meu asupra voastră, pentru că este un jug ușor. Și de ce e ușor? Nu pentru că e o jucărie. Este cel mai greu jug, apropo. Viața cu Hristos este cea mai grea viață, dar este ușoară pentru că El trage la jug cu noi. De aia Scriptura spune, nu vă înjugați la un jug cu cei necredincioși. Apostolul Pavel spune. Lucrul referință acolo este în special căsătoria cu cei necredincioși. Ai grijă pe cine îți alegi ca partener de viață. Dar lucrul ăsta se aplică, ai grijă cu cine faci afaceri, ai grijă cu cine te împrietenești. Că de aia spune că asta ne arată cine ești. Cine ești, cine suntem. Da? E interesant faptul că ucenicii spune aici că ei au mers și au făcut întocmai. Vedeți, umilința e un lucru care se începe și se învață. Dar e unul din lucrurile care trebuie să ai exemplu, că altfel e greu. Nu știu, avem o problemă noi. Smerenia, umilința, nu o învățăm din teorie. Am fost surprins să văd unul din cei mai însemnați speaker ai lumii în domeniul de coaching, fenomenul acesta care este în creștere și la mod astăzi, de pregătire, de dezvoltare personală, spunea că una din calitățile liderului adevărat este smerenia. Surprins am fost, să spun. Cei drept am văzut era la Global, la summitul acesta de Global Leadership, conducere mondială făcut de Willow Creek. Dar am fost surprins să văd un om care am înțeles că n-ar fi fost creștin atunci când spunea lucrul ăsta. Dar oare de ce? Oare de ce avem nevoie să înțelegem din exemplu practic umilința? Ucenicii, spuneam, au avut mari probleme să înțelegă lucrul ăsta. Dacă vă cita, spunea că face referință, uitați-vă în Luca capitolul 22 de la versetul 24 și hai să deschidem acolo, că e foarte interesant și să nu numai să citim, dar să și simțim. Luca 22 cu 24, uitați ce s-a întâmplat. Spune aici, între ei, adică între ucenici, s-a iscat și o ceartă cu privire la care dintre ei ar trebui să fie considerat cel mai mare. Dacă vă uitați în versetele anterioare, vorbește despre cina Domnului. Este momentul când el s-a dezbrăcat, s-a încins cu un ștergar, le-a spălat picioarele și le-a spus, apropo, unul dintre voi mă vinde. Și voi fi omorât, voi fi prins, voi fi judecat pe nedrept și voi fi omorât. Și ei, cel mai important subiect de rezolvat, cea mai, cum să spun, intrigentă, cea mai deosebită problema lor de rezolvat. Cine va fi cel mai mare? Vă regăsiți? Nu vă gândiți la ei, nu arătați cu degetul. Pentru că știți că trei sunt spre noi. Spune Iisus, însă l-a zis, regii neamurilor sau stăpânitorii veacului neamurilor, spune, stăpânesc peste ele, peste oameni, iar cei ce au autoritate asupra lor sunt numiți binefăcători. Cu voi să nu fie așa. Cu alte cuvinte, în lume, cu cât ești mai tare în gură, cât ești mai dur, cu atât ești cel mai bun ca lider. Spune, între voi să nu fie așa. Ci cu voi să nu fie așa, ci cel mai mare dintre voi să devină cel mai mic, iar cel care conduce să fie cel care slujește tuturor. Că cine este mai mare? Cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare nu cel care stă la masă? De ce? Pentru că șeful este stăpânul casei, apropo. Însă eu spun între voi, eu sunt între voi acela care slujește. Interesant, deci Iisus spune mai departe că eu sunt acela care vă spun, voi sunteți cei care ați rămas cu mine în toate încercările mele. Interesant este, și am văzut lucrul ăsta nu de puține ori, Dumnezeu apreciază și cel mai important, cel mai mic lucru cu privire la noi. Să certau care să fie cel mai mare. Dar spune, apreciez că ați rămas cu mine. Vă certați, e adevărat. Sunteți chiori. Nu vedeți încă. Dar o să vedeți. Oare cum suntem noi când vine vorba de lecția aceasta a umilinței? Ne mai certăm încă? Să știți, orice ceartă. Eu spun, diferență de dispute, de probleme controversate, că e ok să avem, că trebuie să ajungem la adevăr, la adevărul care nu e al nostru. Dar cearta e altceva. Atât vreme când ne mai certăm, n-am învățat această lecție a umilinței. Iisus a venit la noi în umilință. El, Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat. Și așa cum vedeam în Filipeni capitolul 2, spune, a ales lucrul ăsta, a fost gândirea lui, mentalitatea lui. Este umilința o mentalitatea noastră? Sau te doare când cazi pe locul 2? Când ești nedreptățit? Când ești nebăgat în seamă? Când nu-ți mulțumește nimeni? Ăștia sunt lucruri, toate indicii care arată dacă am învățat această lecție a umilinței. Ne vine să ne dăm bobârnace unii altora și mai ales ucenicilor. Mă, cum puteau, mă, să facă lucrul ăsta? Iisus le spune că va muri și el se gândeau care e cel mai tare. Dar întrebarea pentru noi, noi am înțeles? Noi vrem binecuvântările lui Dumnezeu, dar vrem noi cu adevărat să-L urmăm pe Iisus și pe acest drum al umilinței? Drumul Ierusalimului este un drum al umilinței. E un drum al smereniei. A urma pe Iisus în umilință înseamnă să renunți la tine. Dar ce este cel mai prețios pentru tine? Ce-ți dorești cel mai mult? Nu pentru că pur și simplu Dumnezeu e dușmanul nostru. Nu. Pentru că El este numărul unu pentru noi. L-avem pe El, avem totul. A urma pe Iisus în umilință înseamnă Poate nu ți se va cere să mor pentru el, dar Dumnezeu va căuta să omoare în tine dorințele tale, după tot felul de lucruri și jucării, după dorințe egoiste. Întrebarea este, vei muri tu față de tine? Vei alege tu să spui, ca și Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu e doar un eveniment, este un loc în care eu am mers și am spus, mor împreună cu tine față de mine, de trecutul meu, de vrăjelele mele din cap, de toate dorințele mele păcătoase, de tot ceea ce vreau eu, aleg să mor, aleg să înțeleg că Iisus a murit pentru mine și nu-mi e lucrul ăsta. A lua pe Iisus în umilință înseamnă să renunțăm, spuneam, la noi și să-L punem pe Dumnezeu mai întâi de orice lucru. Să-I punem mai concret pe alții înainte de noi. E, grele. Dar nu spune așa în Filipeni, puțin înainte de textul care îl citeam noi, spune să avem în vedere pe alții mai presus de noi. Nu numai dorințele noastre. Nu spune să ne îngrijim de ceea ce avem nevoie, ce dorim, dar pe alții mai întâi. Drumul Ierusalimului este un drum de umilință și când El a venit la noi, am venit în umilință smerenie. O lecție extraordinară, fără de care nu vom putea să ne închinăm Lui. Pentru că smerenia este primul pas al pocăinței adevărate, prima dovadă a faptului că mândria moare, că, așa cum spunea cineva, smerenia, floarea asta rară, nu crește decât pe mormântul mândriei, primul pas că începem o viață de ascultare de El. Asta înseamnă închinarea adevărată. În al doilea rând, versetele 4 și 5, înapoi în Matei 21, ne vorbesc despre faptul că Iisus a venit în împlinire. Și nu într-o împlinire personală, ci vorba despre împlinirea profețiilor făcute. Iisus a venit ca să împlinească profețiile făcute. Și aici, în Matei 21, de la versetul 4, versetele 4 și 5, ne arată practic, ne citează una din profețiile făcute privind la venirea lui Iisus. Isaia 62 cu 11 și Zaharia 9 cu 9, ceea ce citeam în dimineața asta la devoțional. Iisus a venit, așa cum spune aici, să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care spune. Spune fiice Sionului, un nume al Israelului, acelor care trăiau practic în Ierusalim. Iată încă împăratul tău vine la tine smerit, observați, smerit și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Lucrul ăsta, apropo, ăsta e un lucru care nu a fost la întâmplare. Nici măcar 0,0001%. Nimic din ce a făcut Iisus nu a fost la întâmplare. Împlinirea, El a venit să împlinească întocmai la perfecțiune. Și gândiți-vă că nu exagerez cu nimic și o să vă dau exemple concrete. La perfecțiune, tot ceea ce Dumnezeu plănuise ca Iisus să facă pentru noi. Planul Lui de la început. Zaharia 9:9 spune exact acest lucru. Cu 500 de ani înainte de Hristos. Apropo, asta este doar una din multele profeții, și anume 332 de profeții în Vechiul Testament cu privire la prima venire a Lui Iisus Hristos. Asta că o sărbătorim la Crăciun, venirea, nașterea sa, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat s-a făcut om. 332 de profeții. Și mai sunt tot atâtea cu privire la cea de-a doua venire a sa, în slavă și în glorie ca judecător. Știți, Iisus le-a împlinit pe fiecare în acestea 332 la perfecțiune. Dacă îmi veți găsi în toate studiile pe care le veți face și veți intra pe oricine în lumea asta, nu există niciun om, niciun caz asemănător, nici măcar pe departe. Să vă dau exemple. Probabilitatea ca toate aceste predicții, aceste profeții, să fie împlinite de un singur om, este de domeniul imposibilului. De fapt, este de 1 din 84 la puterea 123, adică 84 urmat de 123 de zerouri. Lucrul ăsta matematic înseamnă imposibil. Imposibil. Ce ne arată lucrul ăsta? Că Iisus este Mesia, este trimestrul, este Iisus, Salvatorul, Iesua. Dar ne arată în primul rând că Dumnezeu este atotputernic. Istoria este ceea ce scrie El. Îmi place în engleză, His story. Iar Lui, povestea. El scrie totul. Nu într-un mod abuziv, ci într-unul care nu este doar dreptate, ci este ce? Dragoste. Care vrea binele absolut pentru fiecare dintre noi. Viața lui Iisus și intrarea asta în Ierusalim a fost unul din multele puncte pe care Iisus avea să le bifeze în absolută perfecțiune din planul divin al Dumnezeu. Plan făcut pentru fiecare dintre noi. Vă dați seama cât de mult este interesat Dumnezeu de noi? Cum spunea cineva, Dumnezeu are poza ta pe frigider. Dar noi nu pricepem lucrul ăsta. Că nu pricepem momentul când suntem deznădăjuiți și alegem să stăm în deznădăjde, că se mai întâmplă să fim deznădăjuiți. Dar când alegem să ne acrim, să ne amărâm, să urâm pe oameni, să ne dezlipim de orice speranță, să ne lăsăm de la iubi pe oameni, înseamnă că nu înțelegem acest Dumnezeu, al cărui plan este absolut extraordinar și perfect pentru fiecare dintre noi. El pentru noi a făcut lucrul ăsta. Dacă nu le e personal, nu există închinare, nu există nici transformare, apropo. Iisus a venit la Ierusalim, știa că împlinea planul lui Dumnezeu întocmai. Știa că mântuirea aceasta avea să salveze milioane și milioane de oameni. Și încă salvează. În țările musulmane se întorc mii, zeci de mii în fiecare săptămână de oameni la Hristos, la acesta care a venit și a intrat în Ierusalim. Vezi, Iisus a știut că va duce mântuirea. Mântuirea ta a știut. Mântuirea mea. El a știut de la început pe tot aceia pe care avea să-i mântuiască. Pentru mine și pentru tine a intrat în Ierusalim. Vezi, lucrul ăsta ce înseamnă practic? Înseamnă că eu trebuie să am curaj să îl urmez, să umblu după acest Iisus. Să merg pe acest drum al Ierusalimului și să înțeleg că înseamnă umilință, smerenie, că se merită, că El a făcut-o înaintea mea. Dar în felul acesta împlinesc și eu planul lui Dumnezeu. Pentru că, vezi, planul lui Dumnezeu este ca niciun om să nu piară. Urmându-L pe Iisus și crezând că El a venit la Ierusalim pentru mine, eu calc în aceeași împlinire a voii sale. Apropo, de așa de multe ori ne retragem și renunțăm. De prea multe ori creștinii renunță astăzi în vremurile noastre. Am ajuns vorbe mai mult, realitatea o spune, dar ne retragem din ceea ce Dumnezeu are pentru noi și cu noi. Efeseni 2:10, că noi suntem ce? Lucrarea Lui, cuvântul lucrare înseamnă mastership, înseamnă lucrare, o licență dacă vreți, sau master. Cea mai tare lucrare, capodoperă, este cuvântul, nu-l găseam, apropo. Noi suntem capodopera lui Hristos și spune, și El ne-a pregătit pentru fapte bune, pentru noi să umblăm în ele. Apropo, câte din lucrurile alea le știi? Le știm, fiecare dintre noi. Lucrurile care le-a pregătit pentru noi. Știi ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta? În afară de a trăi pentru El, în ascultare, a spune și altora despre El, dar lucrurile concrete. Știi ce job ți-a dat El și vrea să mergi acolo? Știi ce a întrebat Dumnezeu ce partener vrea să dea de viață? Tu poate gândești cum se gândea Ion, la Maria. Deși a zis, Doamne, unde se oprește calul? Acolo eu. Și când s-a oprit la Gârghița, a zis, nu, la Maria, dă-i înainte. Facem și noi așa? Câte din lucrurile pe care El le-a pregătit pentru noi crezi că le-ai împlinit până acum? Pentru tine. Câți oameni vor merge în iad datorită mie și ție pentru că am renunțat la ei? Câți oameni vor avea șansa să vadă lumina lui Dumnezeu? Să înțeleagă că Paștele e mai mult decât ouă fierte și înroșite. Câți oameni vor rămâne în încăpățânare pentru că noi suntem încăpățânați? Câți oameni vor rămâne în egoismul lor pentru că văd la noi același fel de egoism și zic, da, ce diferență? Că avem și noi și facem și noi la fel. Iisus a venit în smerenie, a venit să împlinească voia Tatălui și apropo Iisus spune, voia lui Dumnezeu este e mâncarea mea. Asta este voia. Și spune, de asemenea, în versetele 6 la 8, spune aici că ucenicii s-au făcut întocmai, au dus măgărița, măgărușul, și asta e lecția de supunere, de ascultare. Au făcut întocmai. Supunerea, ca și smerenia, se învață prin exemplu. Și Iisus le-a dat ocazia și i-au ascultat. Au ascultat cu urechea și au învățat ascultarea prin fapte. Au făcut întocmai cum le-a spus Iisus. Apropo de ascultare, în Ioan capitolul 6, versetul 38 spune, căci am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L învii în ziua de pe urmă. Căci voia Tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua din urmă. O să de câte ori se repetă voia. Am venit să fac voia Tatălui meu. Voia este acelui care m-a trimis. Este cu privire la tot ce care îl vede pe Fiul și crede în El. Și voia Lui este ca să-L învieze în urmă. Câte promisuri sunt aici? Numărați-le. Voia Tatălui însă n-avea să fie ușoară. Și supunerea este un cuvânt frumos, dar greu de realizat. Dacă e un lucru care firea nu-i place, se supună. Cine înseamnă aia? De când ne naștem, avem o problemă cu asta. N-ați văzut? E picioare de copilul. Nu trebuie să-l înveți, că știe el, nu știu cum știe. Păi, firea și natura păcătoasă cu care naștem. Marcu 14, 36. El zicea, Aba, Tată, la tine sunt toate lucrurile posibile. Dacă vrei, îndepărtează de la mine acest pahar. Dar totuși, facă-se voia ta. Ce vrei tu, nu ce vreau eu. Spune Iisus. Exemplu de ascultare până la capăt. Observați umanitatea lui Iisus? Dacă vrei, îndepărtează paharul ăsta. Voia lui Dumnezeu ajunge să fie deloc ușoară. Și când vine și se pune întrebarea, chiar în secolul 21, cine ar fi crezut? Ești creștin? Dacă nu renunți, îți pun un glonț în creier. Atunci să vezi ascultare. Și se întâmplă. Săptămâna asta încă 147 de oameni au murit. Din cât știm noi, că probabil pe momentul ăsta rata este de 3 oameni. La fiecare 3 minute, pardon, câte un creștin moare pentru credința lui Hristos. La fiecare 3 minute. Până unde merge ascultarea noastră? Cum stăm cu ascultarea față de Dumnezeu? Și supunerea aceasta. Pentru că supunerea, adică să faci ce spune stăpânul, este dovada ascultării. O ascultare practică, nu doar cu urechea. Că noi avem cele două sensuri. Cuvântul Dumnezeu spune, nu fiți doar ascultători, ci împlinitori ai cuvântului Dumnezeu. Imaginea aceasta, ce citim aici, a oamenilor care spune aici că tăiau ramuri din copaci, le presărau și așezau hainele înaintea lui Iisus și strigau Osana. Este o imagine care în contextul ebraic însemna de bun venit, dar și de supunere. Bine ai venit, împăratule. Și noi suntem aici să te ascultăm, să fim supuși. Lucrul ăsta, apropo, se va întâmpla într-o zi cu toată lumea. Filipeni, capitolul 2, versetul 9, spune Dumnezeu l-a înălțat așa de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele lui Iisus să plece orice genunchi din cer, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Este concluzia, dacă vreți, sigură, anunțul sigur ce s-a întâmplat. Toți oamenii se vor închina la Dumnezeu. Apropo, toți oamenii vor crede în Dumnezeu. Unii prea târziu însă. Unii prea târziu. Și întrebarea pentru noi este cum stăm în ce privește recunoașterea domniei lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că vie împărăția ta, cuvinte pe care Iisus le învăța pe ucenici să roage, asta înseamnă. Ca domnia lui Hristos să se realizeze în viața noastră. Pe pământ, ăsta e singurul mod în care domnia lui Dumnezeu înaintează printre noi. Prin viețile noastre. Dacă Hristos domnește în tine, atunci nu vei fura. Dacă Hristos domnește în tine, atunci nu vei minți. Dacă Hristos domnește în tine, atunci vei face alegeri potrivite care să arate spre El. Apropo, oamenii de la serviciul tău au priceput că ești creștin. Sau nu e nicio diferență. Eu nu spun să bați câmpii, să bați toba. Sunt creștin, sunt pocăit. Dar au priceput după ceva vreme că tu nu ești ca ei și că Iisus este de vină. Mai exact, divin. E o problemă. Astea sunt modurile și lecțiile pe care le învățăm. Avem șansa la Dumnezeu. El a venit în smerenie, a venit să împlinească voia Tatălui și a venit în supunere, împlinind ceea ce Dumnezeu practic a avut pentru el. Și oamenii strigau Osana fiului David. Și lucrul acesta, apropo, versetul 9, 10 și 11 ne arată încă un lucru, o ultimă lecție din contextul ăsta. Și anume, el a fost rânduit. El a venit destinat pentru noi. N-a fost niciun scop. Total. Aia înseamnă dăruire totală. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana fiului Dumnezeu, fiul David. Osana în locurile prea înalte. Cuvântul Osana, acesta este un strigăt de după salvare. Pentru că Osana în original înseamnă salvează-ne acum. Oamenii ăștia erau disperați. Și disperarea e bună de tipul ăsta. Când nu-ți mai rămâne nimic. Când jugul robiei, cum era jugul roman, apăsa dur. Și avem și noi astăzi tot felul de juguri. Apasă pe noi. Dar întrebarea este, strigăm noi Dumnezeu? sau ne vom tot amăgi cu promisiunile oamenilor. Pentru asta s-a născut Hristos, destinat să moară și să ne salveze. Aceasta a fost destinul său. Interesant este că în Luca capitolul 2 sunt câțiva oameni care îl recunosc pe Iisus acolo, când s-a născut și a fost dus de părinți, de Iosif și Maria, părinții adoptivi, așa, care l-au luat, a fost destinat pentru a se îngriji de Iisus. Simeon, omul lui Dumnezeu, care a spus, aștepta să-l vadă pe Mesia, după asta a murit. Spune, a spus cuvintele acestea, Luca 2 cu 34. Iată, copilul acesta este rânduit pentru căderea și ridicarea multora în Israel și pentru a fi un semn care va stârni împotrivire. Întrebarea practică pentru noi, ce va fi Iisus pentru tine? Va fi cădere sau ridicare? Pentru mulți este încă cădere, este un pricin de potignire, cum spune aici, de împotrivire. Va fi pace sau împotrivire? Alegem. Asta e realitatea. Iisus a venit în smerenie perfectă, în ascultare perfectă, într-o împlinire perfectă a voiei Dumnezeu, a planului Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și a venit practic dedicat la maxim, destinat cu totul și cu totul să împlinească ceea ce trebuia împlinit pentru noi, pentru salvarea noastră. N-a ținut pe nimic pentru el. Întrebarea este ce alegem să facem din Iisus pentru noi? Într-o zi de flori, într-o sărbătoare ca aceasta, cum ne place să spunem, îl sărbătorim pe el dacă luăm acești pași, aceste indicii ale venirii sale pentru noi și recunoaștem, da, el s-a smerit pentru mine. Da, recunosc că el este Dumnezeu atotputernic care stăpânește istoria și a împlinit în tocmai ce a spus. Pot să mă încred în tine, Doamne. Da, recunosc că ascultarea ta este supremă și când mi-e greu, mă uit la tine, cum ai ascultat tu, cum te-ai smerit tu și capăt putere. Așa cum și oamenii aceștia au ales să recunoască că El este stăpânul, Domnul, Împăratul. Și dacă El a fost destinat pentru noi și noi, apropo, suntem destinați pentru El. Asta e partea frumoasă a acestui adevăr. El a fost destinat pentru noi, a venit dedicat total pentru noi, dar noi putem să fim dedicați pentru El. Deci, ce faci cu Iisus cu privire la destinul tău? Pentru că Iisus poate să marcheze destinul meu și al tău. Iisus spune că există doar două cărări. Doar două. Una largă, aia fără Hristos, fără credința în El, aia în care poți să faci orice, oricând, oriunde, cu oricine. Nimic nu este rău sau bine. Asta e lumea în care trăim. Și asta este calea largă și spune acolo că mulți merg pe ea. Matei capitolul 7. Problema este că felul cum merge aici, așa vei merge și în tinerate. Supervizare. Pentru că, apropo, nu e greu, dacă e sincer, să observ că calea largă, fără Hristos, fără Dumnezeu, este o cale mizeră, deșanțată, fără scop, fără inimă, fără siguranță, fără pace, fără dragoste adevărată. Nu e greu să observ lucrul ăsta. E greu să vezi cum se simte un om când e în șanț sau când e în droguri sau când este în sevraj. E greu să vezi cum se duce familia ta de râpă când Hristos nu este la cârma ei. Nu e greu, dar nu ai să fii sincer, asta e problema. Dar să ne gândim. Ce facem cu Iisus? Mai este o cale strâmtă. E calea care merge după Iisus. În ascultare, în umilință. Este o cale care duce la viață, aici și dincolo. Dacă cealaltă afectează aici și dincolo, și asta, tot așa face, aici și în eternitate. Dar e strâmtă. Se merge numai câte unul. Ne-am văzut cum aleargă și Pavel cum compară viața creștină cu o alegare. Fiecare pe pista lui. Nu merge să treci pe pista altuia. Trebuie să mergi pe pista ta. Și mai ales când se pasează stafeta. Astfel, ce alegem noi? A cui ștafetă purtăm noi în mână? Iisus, așa cum am citit, spune, eu am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Și El m-a trimis ca să nu pierd pe nimeni din tot ce mi-a dat El. Și în ziua din urmă să-L învii. Și oricine crede pe Fiul, îl vede pe Fiul și crede în El, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Când alegem pe Hristos, alegem o cale să mergem. O cale a umilinței, dar o cale scrisă de El, în care ascult de planuri bine scrise, bine gândite, care nu mă țin doar aici pe pământ, ci mă duc în veșnicie. Așa că asta este mesajul data aceasta. Întrebarea este, în acest an în care Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne mai dă, vom face noi, vom lua noi acest mesaj al venirii Lui în Ierusalim și îl vom trăi, îl vom lua cu noi. Îl vom pune în inimă și practic vom face în așa fel încât să... Cum mă poate suna cineva în timpul predicii? Ca să spun la mulți ani. Dar îl vom lua și vom face din el exemplul nostru de urmare. Nu numai de flori, dar și de Paști, de înfiere, dar și în Înălțare, dar și la Rusalii. Și pe măsură ce înaintăm în viață, să putem să spunem, băi, cal pe urmele Lui și cal bine și se merită. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi și îți mulțumim pentru mesajul acesta, care e ca un buchet de flori pentru noi când ne gândim la ce ai făcut Tu pentru noi. Cât de minunat este să ne gândim că Dumnezeul care ne-a creat nu ne-a lăsat în starea noastră. Și, Doamne, Tu ai făcut un plan așa de grandios încât nimeni nu putea să-L împlinească în tocmai. Să fie așa de multe dovezi, așa de multe lucruri, așa de multe detalii pe care Tu l-ai împlinit în tocmai, perfect, numai Tu puteai să faci lucrul ăsta. Și noi, Doamne, recunoaștem acest lucru astăzi și putem să spunem și noi, Osana Fiului David, Osana în locurile prea înalte, Osana în mijlocul nostru. Doamne, și noi recunoaștem că avem nevoie de mântuirea Ta. Avem nevoie de mântuirea Ta nu pentru a ne ierta, dar avem nevoie de mântuirea Ta pentru a ne reîntregi, a ne vindeca de păcatul nostru, a ne curăți de păcatul nostru, a ne transforma în oameni care la rândul nostru să ascultăm de Tine, să împlinim planurile Tale, să putem să Te mândrești cu noi așa cum ai făcut-o cu Iov, numindu-L ascultător în toate. Ăsta e destinul nostru, Doamne, și mulțumim pentru că ne dai un destin ca niciun altul, Doamne. Nu există nimic în comparație cu destinul Tău, Doamne. Mulțumim, Iisuse, că ai intrat pentru noi în Ierusalim și ai asigurat moartea, dar și învierea. Merg să fii lăudat și cinstit de viețile noastre. În numele Tău ne rugăm. Amin?